Maksymalna ilość luteiny. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lipca, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy protestują w Warszawie, mówią, że ich sytuacja jest dramatyczna. Msza, orędzie prezydenta i lunch Zgromadzenie Narodowe uczciło 550-lecie polskiego parlamentaryzmu. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapowiada apelację. Gdański sąd skazał go na grzywnę za poniżenie działacza Młodzieży Wszechpolskiej. Przyjechali z całej Polski, aby wyrazić swoje niezadowolenie. W Warszawie od godziny trwa protest rolników i sadowników, którzy borykają się m.in. ze skutkami klęski urodzaju, zwłaszcza jeśli chodzi o owoce i warzywa, które w skupach są odbierane za rekordowo niskie ceny. Firmy, które skupują porzeczkę, przetwórnie, towar, który jest super jakości w tej chwili, jest skupywany za bezcen, bo w tej chwili płacą w granicach złoty 20 zł za kilogram. Gdzie w supermarketach, w sklepach ta cena jest nawet w granicach 8 zł za kilogram. Więc gdzie są te pieniądze, kto ich zarabia? Gdzie one znikają? Michał Kołodziejczak, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Przyjechaliśmy tutaj, bo sytuacja rolników jest dramatyczna. Od zimy mówimy, że jest źle, a ciągle nie widzimy żadnych ruchów ze strony urzędników państwowych, które miałyby to zmienić, bo obecnej sytuacji winni nie są rolnicy, a winny jest system, który jest wadliwy. Problem jest tak ogromny, że to nie chodzi tylko o owoce miękkie, ale chodzi również o trzodę chlewną, o ASF. Po prostu nikt z nami się nie zajmuje. Uczestnicy protestu ruszyli z Placu Konstytucji w stronę kancelarii premiera. Najpierw była msza, później orędzie prezydenta, a teraz trwa lunch w specjalnym namiocie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Zebrali się posłowie i senatorowie, byli też przedstawiciele rządu. Prezydent mówił w orędziu o historii, znaczeniu parlamentaryzmu oraz współczesnych wyzwaniach, jakie stoją przed Sejmem i Senatem. Agnieszka Drążkiewicz. 550 lat temu dokonała się w naszym kraju rzecz niezwykła, mówił prezydent. W czasach, gdy Europą targały wojny, w Polsce tworzyły się zręby instytucji, która odgrywała na przestrzeni kolejnych wieków niezwykłą rolę. Od tamtej pory sejmowanie, dążenie do jednomyślności stały się podstawową metodą stanowienia prawa i kierowania polityką Rzeczypospolitej. Zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne i podejmowanie decyzji najważniejszych dla całego narodu przez jego reprezentantów to nasze polskie ustrojowe DNA. Odnosząc się do współczesności, prezydent Andrzej Duda powiedział, że w dzisiejszym parlamencie jest miejsce na dyskusje i spory, ale nie można podważać wyniku wolnych wyborów. Nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej programu. Spełnianie zapowiedzi wyborczych jest nie tylko przywilejem, ale jest obowiązkiem względem obywateli. Część opozycji zbojkotowała Zgromadzenie Narodowe. Platforma spotkała się na własnych obchodach, a posłowie Nowoczesnej opuścili salę, gdy zaczął przemawiać prezydent. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 2500 zł grzywny i koszty sądowe to kara dla prezydenta Pawła Adamowicza wymierzona przez gdański sąd za incydent, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku, gdy Młodzież Wszechpolska zorganizowała happening przy okazji spotkania w ratuszu z Adamem Michnikiem. To tam Paweł Adamowicz nazwał działacza Młodzieży Wszechpolskiej Aleksandra Jackowskiego faszystą i, jak twierdzi poszkodowany, naruszył jego nietykalność cielesną. Sąd uznał, że doszło do poniżenia działacza MW. Aleksander Jackowski jest zadowolony z wyroku. Cieszę się, że taki wyrok zapadł. Obawiałem się trochę, że na decyzję sędziego może wpłynąć pozycja, jaką pan Adamowicz sprawuje w Gdańsku, jak i też metody, jakie stosuje, aby wywierać wpływ na instytucje publiczne w Gdańsku, ale sąd całe szczęście nie ugiął się. Prezydent Gdańska z wyrokiem się nie zgadza. My jesteśmy ofiarą działania Młodzieży Wszechpolskiej, a nie Młodzież Wszechpolska jest ofiarą Pawła Adamowicza czy Adama Michnika. No to po prostu kpina jest. Coś się złego dzieje. Kiedy składam wnioski o delegalizację obozu narodowo-radykalnego, również prokuratura milczy. Kiedy składam wnioski dotyczące Młodzieży Wszechpolskiej, również aparat państwowy milczy. Wyrok jest nieprawomocny. Paweł Adamowicz już zapowiedział apelację. Państwowa Straż Pożarna pomaga szukać pytona tygrysiego, który grasuje w okolicach Konstancina Jeziorny na Mazowszu. Powstał nawet specjalny sztab operacyjny. Jak informuje rzecznik strażaków Paweł Frontczak, w akcji wykorzystywane są 4 drony i 4 łodzie, a strażaków wspiera pracownik warszawskiego ZOO. Poszukiwania gada, który pojawił się w miejscowości Gassy, nie wiadomo w jaki sposób i zaginął, trwają od tygodnia. Sukcesem natomiast zakończyła się w tym tygodniu akcja poszukiwawcza drugiego węża, boa dusiciela w Bydgoszczy. To był serwis Trójki.

Michał Jakubik, Myśliwiecka 357, Wiesław Szala, Piotr Metz, Jarocin. Główna gwiazda, która skończy tegoroczny festiwal w niedzielę wieczorem, a wcześniej będzie obecna w różnych odsłonach w Jarocinie, to oczywiście Johnny Lydon, Johnny Rotten i jego Peel. Jarocin Festiwal 2018. Cause so high the game so low. May the world rise with you. Menadżer Johna Lydona stanowczo oświadcza wszystkim, John nie udziela wywiadów nikomu i nigdzie. Nie zrobił wyjątku także dla nas, dla Radiowej Trójki, ale pan ambasador postanowił spotkać się oczywiście z publicznością w Jarocinie. To spotkanie odbędzie się jutro między 19.30 a 20.30. Będziemy podsłuchiwać, ponieważ mam zaszczyt to spotkanie prowadzić. Być może dostaniemy zgodę po prostu na zarejestrowanie części rozmowy z salą, z publicznością i odtworzenie tego później w Trójce. Ale jak wiadomo, w jego przypadku niczego pewnym być nie może. No i oczywiście finałowy koncert tegorocznego Jarocina. Scena parkowa w niedzielę od 23 do przynajmniej nominalnie w pół do pierwszej. Myślę, że trochę dłużej. Zespół Pilna. Wielki finał Jarocina 2018. Podczas eliminacji, z których trzy odbyły się w tym roku w studio imienia Agnieszki Osieckiej, jury miało ogromny problem, jak zwykle kłopot bogactwa. Przewodnicząca Katarzyna Nosowska roniła prawdziwe łzy, mówiąc, że ona nie może pogodzić się z tym, że trzeba kogoś odrzucić. Salomonowy wyrok spowodował, że stworzono zupełnie nową scenę. Scenę w Spichlerzu Polskiego Rocka, tu w Jarocinie. Ona otworzy od 12 do 17 swoje podwoje w najbliższą niedzielę dla tych wykonawców, którzy ostatecznie nie wygrali eliminacji, ale byli bardzo blisko i podobali się jurorom. The Walkers, Noże, Create, Paula Hobot i Adam Baran i zespół Bez Sensu. Wystąpią jednak w Jarocinie na specjalnej scenie w Spichlerzu Rocka. My wybieramy utwór, który był kiedyś u nas w Trójce piosenką dnia. Paula i Adam. Brudno, jak to brudno, trudno wytrwać pod stopami truchło. O, dzielę się na pół, mniejszy wtedy czuję w ciele ból. Krzyczeć próżno, nikt nie słucha, wokół pusto. O, ściskam dłonie swe w pięść, rozpoczynam samą sobą żyć. Stopy mam, chudsze ręce, mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta jak powietrze. Pola Hobot i Adam Baran. Utwór nazywa się Brudny. W Spichlerzu Rocka razem z innymi zespołami, które nawet nie chcę ich nazywać odrzuconymi. Zespołami, które ostatecznie nie zwyciężyły w eliminacjach, a przez jury zostały uznane za absolutnie warte zaproszenia do Jarocina. Zagrają swój koncert między 12 a 17 w najbliższą niedzielę w Spichlerzu Rocka. Udało mi się już odwiedzić legendarny sklep z winylami tu na rynku w Jarocinie. Na razie, ponieważ czasu miałem naprawdę bardzo mało, zakupiłem za 15 zł winylową epkę zespołu Rote Gitaren. To oczywiście czerwone gitary w wersji wschodnio-niemieckiej. Płyta kosztowała kiedyś 8 marek i 10 pfenigów. Oczywiście wschodnio-niemiecki. Wśród niemieckich tytułów, bo zespół tak śpiewa po niemiecku, jest także Anna Maria. Jedyny, który rozpoznaje bez zbędnego tłumaczenia. Spotkamy się w Jarocinie z zespołem Trupa Trupa, który ostatnio zauroczył sobą New Musical Express. I być może, jeżeli trafią jutro do naszego studia po 19, będą w stanie o tym opowiedzieć. A grają jako jeden z czterech wykonawców na najbardziej eklektycznej scenie Jarocina, czyli w ruinach. Najbardziej tajemnicza, najbardziej eklektyczna i najbardziej klimatyczna scena festiwalu w Jarocinie, czyli scena w ruinach starego kościoła. Dziś nie pracuje Jutro tylko jeden występ od 23.30 do 12:30 Wojciech Bąkowski, a w niedzielę Wybrańcy, tak można powiedzieć. Tradycyjna w samo południe msza święta w intencji zmarłych muzyków, a potem od 15 właśnie Trupa, od 18.30 Marek Dyjak, od 22.30 Cortez. Zespół Bajka też przyjechał w tym roku do Jarocina. Czy Katarzyna spotka się z Piotrem, a Piotr z Katarzyną? Tego nie wiemy. Koncert Bajki dopiero w niedzielę na scenie na rynku o 14.35. Nosowska gra dziś wieczorem po obowiązkach jurorowaniach. W niedzielę też o 21.00 na scenie punkowej koncert Punk Freud Army. Goście to Tomasz Budziński, Robert Matera i Aleksander Korecki. Sikiera! Dziwny jest ten kraj! A teraz jeszcze raz zróbcie hałas dla Tomka Lipińskiego. I Roberta Brylewskiego. Jedziemy z następnym kawałeczkiem. Centrala na Zotwali. Minęła 14.39. Kiedy patrzę na zestaw na parkowej scenie Festiwalu Jarocin 2018 w najbliższą niedzielę na finał, to jest to zestaw z najwyższej półki, w dodatku nieprawdopodobnie eklektyczny. 17.15 Apteka, 18.30 Hajdamaki ze Stasiukiem, 19.45 Quebona Fide, Pink Floyd Army, potem od 21 i od 23 Public Image Limited. Nie pamiętam jeszcze takiego finału. Wczoraj był z kolei prequel, prolog. Wstęp, jakkolwiek to nazwiemy, niezwykle klimatyczny, niezwykle piękny i specjalnie przygotowany, i to było słychać na tę okazję, występ Jana Garbarka i jego zespołu na rynku przy bardzo specjalnej publiczności, o czym jeszcze za chwilę opowiem. Jan Garbarek ze swoim wiernym od lat zespołem, Rainer Brugerhaus na keyboardach i fortepianie, Juri Daniel na basie, Tilo Gurtu na perkusji i perkusjonaliach, no i on na flecie i saksofonach. Było widać, że to specjalny program przygotowany specjalnie dla tej publiczności, publiczności niezwykłej, bo przyjechała cała delegacja z miasta, które jest rodzinnym miastem przodków Garbarka. Osieka. Przyjechało 60 osób autobusem, siedzieli w pierwszych rzędach. Po koncercie spotkali się z Janem Garbarkiem na chwilę. Trilo Gurtu otrzymał w prezencie wiadro. Tak, wiadro z Osieka, na którym wygrywał, wkomponował go w swoje niezwykłe perkusjonalia, a repertuar koncertu był, tak bym powiedział, bardzo mainstreamowy, jak na Garbarka, który czasami rzeczywiście szaleje. Dał pograć każdemu ze swoich solistów, którzy pokazali swoje niezwykłe umiejętności. Było już po zmierzchu, dość chłodno, a od czasu do czasu na wieży tuż nad sceną wybijała kolejna godzina. Koncert troszkę się opóźnił, ale trwał około 2 godzin, o ile dobrze pamiętam, i był pewnie dla tej publiczności niezapomnianym przeżyciem. Jan Garbarek, człowiek, którego ojciec pochodzi właśnie z Osieka, wrócił do swoich jarocińskich w dużej mierze korzeni. To był koncert, na który burmistrz Jarocina zaprosił Garbarka z okazji stulecia powstań wielkopolskich. Trudno sobie wyobrazić o lepsze uhonorowanie tej daty, skoro powstania wielkopolskie zaczęły się właśnie tu, w Jarocinie. Spodziewaliśmy się, że być może zajrzy do naszego studia zespół Pussy Riot. Nie są aż tak chętne medialnie, bo nawet przyjazd do Jarocina, zdaje się, odbył się z dużymi kłopotami. Dziś grają wieczorem koncert. Будь смиренным, будь кротким, не забойся о тленном. Власти данной Богом сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи просто святому подобно. Не ешь скоромное, потребляй скромное. И встанешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами. Я патриот, сам из Хабаровского края. И дела решать не в какой-то там вашей Европе выбираю, а на родине, в России матушке предпочитаю. Будь смиренным, будь кротким, не забудься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Отдыхать, конечно, приеду в Греции или Ницце. Не поеду на Фарос, говорят, там перебой с электричеством. Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо, допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам кормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял? Ведь дружба, брат, это святое. Без проблем, брат, уголовное дело твое закрою. Тех, кто много пиздит, дарую. Кто будет выебываться, уедет под конвоем. Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский тебя больше не побеспокоят. Будь смиренным, будь кротким, не забудься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Есть, например, директор в Иркутском пароходстве. С нашими интересами не имеет, сука, никакого сходства. Директор не отдает пароходы, а у Господа Бога свои заходы. Гараж, табуретка, веревка, ночь. Директор решает нежно помочь. На погоне новая звезда, на шее стронгуляционная борода. Сын попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное. Духовник мне сказал, что семейные ценности – это святое. Не беспокойся, сыночек. Конкурентов, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичное, и корабельное, и соляное. Я хозяин слова, я же говорю, что все устрою. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот. И если кто меня спросит, строить или не строить Новороссию? Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Гейропе, а на родине, в России матушке предпочитаю. И если брать, убивать, воровать, тут я предан родине. И на родине делать это выбираю. Тут поможет прокурор Калужской области и Хабаровского края. Сапог и цепояс поддержит в Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьбой с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот. Но жил бы в Швейцарии. И если хочешь позаботиться о своем тленном, Путину, сынок, до конца будь верным. Я люблю Россию, я патриот. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот. Будь смиренным, быть кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасть, и начальству быть верным. Я люблю Россию, я патриот. Фестиваль контрастов. Ярочин 2018. Jan Garbarek i Pussy Riot. A polityka wkracza z butami w naszą codzienność. Dziś przed południem w serwisie informacyjnym Trójki. W czasie LP Trójki usłyszałem o tym, że ma ukraińskiego aktywisty prosi o uwolnienie go. Dziś rozpoczął niedawno głodówkę. W tym samym serwisie usłyszałem o tym, że mera Moskwy wybrano bez kandydatów opozycyjnych. Polityka będzie też w Jarocinie, chociażby za sprawą Pussy Riot. Jeżeli będzie szansa jeszcze z nimi porozmawiać, to chyba zapytamy o, czy jest tak naprawdę Pussy Riot. Czy to jest zespół? Nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Cieszą nas kartki, które otrzymujemy od Was z trasy konkursowych rajdów. Pozdrowienia otrzymaliśmy m.in. od słuchaczy ze Świdnika, Radomska, Piechowic i Ostrzeszowa. Czekamy na Wasze sprawozdania z kolarskich wypraw. Te prace zadecydują o wyborze laureatów konkursu. Najpóźniej 1 sierpnia sprawozdania muszą dotrzeć do naszej redakcji, ale jeśli już zakończyliście wycieczkę lub jesteście na trasie, przyślijcie relacje jak najszybciej. Świeże wrażenia to połowa sukcesu. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Laureaci 48. akcji kolarskiej pojadą na rajd rowerowy szlakami Majorki. Dziś o kolejnym etapie tej wyprawy. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Drugi etap naszej wyprawy to jeden z największych parków krajobrazowych na Balearach. To park krajobrazowy Albufera. Przed nami powierzchnia około 1700 hektarów i najstarszy obszar chroniony na Majorce, uznany za pierwszy park krajobrazowy w 1988 roku. Co bardzo istotne i ciekawe według mnie, to teren ten znany był już od czasów rzymskich. Liniusz pisał o nocnych czaplach, prawdopodobnie właśnie z tego regionu, wysyłanych do Rzymu jako kulinarny przysmak. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Miłośnicy ptaków przede wszystkim przybywają na Majorkę z całej Europy, by podglądać tu rzadkie gatunki, zwłaszcza ptaków migrujących.